Гэта галоўная гадзіна дня на свабодзе. Далей з вамі ў студыі Алена Ціхановіч. Александр Лукашенко першым здаў дакументы ў ЦВК. Кітайцы ў Добрышы скардзяцца на арабскія ўмовы працы, без выходных, без пашпартоў, з няпоўным заробкам. А таксама пра тое, як будуць змяняцца дачыненні паміж Іранам і Беларусцю, з улікам таго, што Іран выходзіць з міжнароднай ізаляцыі, а Беларусь застаецца пад санкцыямі. Гэта галоўныя тэмы эфіру. Заставайцеся з намі. Пасля дэкады супрацьстаяння, доўгіх перамоваў з неаднаразовым адкладам, шасцёрка буйных дзяржаў свету і Іран нарэшце дасягнулі дамоўленасці ў Вене. Паводле венскай дамовы прадугледжваецца адмена міжнародных санкцый у дачыненні да Тэгерану ў абмен на абмежаванне яго ядзернай праграмы. Пагадненне сярод іншых палітыкаў вітаў і прэзідэнт ЗША Барак Абама. Дзякуючы гэтаму пагадненню, міжнародная супольнасць будзе мець магчымасць правяраць, што Іран не распрацоўвае ядзерную зброю. Мы спынілі распаўсюд ядзернай зброі ў гэтым рэгіёне. Дзякуючы пагадненню, Іран не будзе вырабляць зброевы плютоній і высокаўзбагачаны уран, якія неабходныя для стварэння ядзернай зброі. Іран дэмантуе 2/3 сваіх цэнтрыфугаў. Гэтая дамова заснаваная не на даверы, а на праверках. Калі Іран выканае крокі, прадугледжаныя дамовай, ён атрымае палёгку як ад санкцый, уведзеных Злучанымі Штатамі, гэтак і ад санкцый, уведзеных Радай бяспекі ООН. Александр Лукашенко першым здаў дакументы ў ЦВК на рэгістрацыю яго ініцыятыўнай групы. Такім чынам ён і тут апярэдзіў апазіцыю, адзначае палітычны аглядальнік Александр Класкоўскі. Дзейны кіраўнік, яго прадстаўнікі першымі прыносяць гэтыя паперы. Гэта такі дадатковы чыннік, які паказвае электарату, што вось хто сапраўды мае сілу, рэсурс, аўтарытэт і патэнцыял. І пазней у праграме пра тое, хто ўзначаліў ініцыятыўную групу Александра Лукашэнкі і колькі ў ёй чалавек. Сёння мы таксама больш падрабязна пазнаёмімся з новым патэнцыйным кандыдатам, менскім прадпрымальнікам Уладзіславам Цітовічам. Вы напісалі ў Фэйсбуку, што за вамі не ўлада, не апазіцыя. А хто тады? Каго вы прадстаўляеце? Я прадстаўляю сам сябе і такіх жа простых граждан нашай страны. Все, што я хачу, щоб нам просто вернулі наше право выбора. Потому что как только мы это получим право, мы начнем жить по-другому. У нас это право отобрало как и действующая система, так и так называемая оппозиция, если она вообще как таковая даже и есть. Пасля маршу пратэсту большасць кітайскіх рабочых у Добрушы ўжо другі тыдзень не працуюць. Некаторыя чакаюць рэшты заробку і квіткоў на радзіму. Калі не дачакаюцца, ізноў будуць пратэставаць. Нагадаю, што кітайскія рабочыя ў Добрушы працавалі на будаўніцтве кардоннай фабрыкі зусім без выходных, прынамсі 10 гадзін на дзень з 15-хвілінным перапынкам на абед. Пры гэтым у іх забралі пашпарты і нават беларускіх сім-картак яны не маглі набыць. Свабода пагутарыла з будаўнікамі праз перакладчыка і знайшла відэа іх сутыкнення з міліцыяй на шашы. Нагадаю, гэта відэа з 2 ліпеня. Нагадаю, што гэты запіс быў зроблены 2 ліпеня, відэо кітайскага пратэсту, як яны накіраваліся маршам з Добрушу ў Гомель, знойдзеце на сайце Свабоды. Ну а больш галасоў з Добрушу, каментар кітайскага прэс-аташэ, званок у ЗАГС, ці жэняцца кітайцы з беларускамі неўзабаве. Падчас рэстаўрацыі касцёла Дабравешчання Дзевы Марыі ў Вішневе на Валожыншчыне быў знойдзены ўнікальны тайнік. Пра абставіны нам расказаў мастак Алесь Пушкін, які выконвае абавязкі навуковага кіраўніка рэстаўрацыі касцёла. Што цікава ў гэтай знаходцы? Адбылося это ў 16:30 у пятніцу. Будаўнікі і монтажнікі Ігар і Гена пачалі вынімаць в акно старае, чтоб ставіць новае, Галгофа. вітраж. Ну і коли вони розбили цю стару раму, бачили, що там багато всяких документів, папки і постілка тканая загорнута. Ну і вони позвали мене, залез на арештування і все сфоткав. Почав вже фотографувати з самого першого моменту, як вони тримали в руках ці метричні книги, ці малюнки. Потім все це внес у костел, 22 органні труби дровляні і одна олов'яна занес на хори і почав розбирати, составляти опис. Протокол в офісі знаходок 10 липня 2015 года, що була розкрита в ніші в окна центрального фасада Вишнівського костела Діви Марії під час установки там вітража Голгофа. Ну і які конкретно коштовності знаходилися у тайніку, Олесь Пушкін розкаже крыху пазней. Година дня на свободе. Углиб подеи. Ближе до героев. Больше про тенденции. Сёння 14 ліпеня документы на рэгістрацыю ініцыятыўнай групы па зборы подпісаў падтрымку патэнцыйнага кандыдата на прэзідэнта паступілі ў ЦВК ад імя дзейнага кіраўніка Александра Лукашэнкі. Такім чынам Лукашэнка і тут апярэдзіў усіх канкурэнтаў. На сувязі з намі наш корэспандэнт Уладзімир Гот. Добры дзень. Добрый день, Алена. Дык ці прыносіў Александр Лукашэнка свае дакументы ў ЦВК сам? Не, сам Александр Лукашенко документы в Центр выборкам не приносил. За его это зарабил Михаил Орда, старшиня Федерации профсоюзов Беларуси, стал керовником инициативной группы Лукашенко. И вот, до речи, закон дозволяя приносить документы старшине инициативной группы. До речи, это здарилось только после 2006 года, бо я добро памятаю выборшую кампанию 2006 года, и тогда была информация, что небыто сам Лукашенко приносил свои документы. Але ніхто тады яго не бачыў. І вось пасля ўжо выбараў 2006 года у выбарчым заканадаўстве з'явілася новая навела, якая дазваляе ўжо не толькі прыносіць непасрэдна самаму кандыдату, але і кіраўніку яго ініцыятыўнай групы па даверанасці. Значыць, вось скарысталіся гэтай навелай. Як сказаў Міхаіл Арда, у склад групы ўваходзіць каля 10,5 тысяч чалавек. Спадар Галот, а якія дакументы трэба падаць у ЦВК для регистрации инициативной группы? Вот есть два такие обовязковые документы. Первый – это заява об регистрации инициативной группы, а другий документ – это особистый список этой группы. А вот справа комиссии центральной выборчей уже проверить эти документы. А у чем заключается проверка? Вот про это я сегодня и пытал секретаря центральной выборчей комиссии Миколая Лозовика. У чым заключаецца гэта праверка? Па-першае, правяраецца, ці адпавядае кандыдатура, за якую сабіраецца ініцыятыўная група збіраць подпісы патрабаванням выбарчага заканадаўства. Гэта павінен быць грамадзянін Беларусі, які проживая на территории республики як мінімум 10 апошніх год перед выборами, грамадзянін по нараджэнню і не маючы судзімасці. Другое, што мы правяраем, гэта адпаведнасць тых асоб, якія намераны збіраць подпісы патрабаванням выбарчага кодэксу, то есть ці з'яўляюцца яны выбаршчыкамі. Можа, там будуць грамадзяне якіхсьці замежных краін, яны не маюць права быць членамі ініцыятыўнай групы, а можа быць непаўналетнія асобы, которым на дзень рэгістрацыі ініцыятыўнай групы яшчэ не споўнілася 18 год. Гэта быў Мікалай Лазавік, а на сувязі з намі застаецца наш корэспандэнт Уладзімир Глот. Такім чынам мы адзначылі, што Александр Лукашэнка ўжо тут апярэдзіў сваіх канкурэнтаў на першым этапе. Ну, ясна, што дзейнаму кіраўніку ўсе карты граюць на руку, як кажуць. Але тэарэтычна для астатніх кандыдатаў, што лепш, падаваць дакументы першымі ці апошнімі? Ну, ведаеце, Алена, фармальна дата здачы дакументаў у ЦВК не дае перавагі нікому з кандыдатаў. Ці ты раней здаў на дзень, ці ты здаў пазней на дзень, гэта не мае ніякага значэння, бо у выбарчым кодэксе прапісана так, што збор подпісаў усе кандыдаты пачынаюць у адзін дзень. І гэта зроблена дзеля таго, каб усе прэтэндэнты на старце былі ў аднолькавых умовах. І вось гэты дзень вызначаны календаром выбарчай кампаніі 23 ліпеня. Але некаторыя вось палітолігі лічаць, што Лукашэнка, які здаў першым дакументы, усё ж атрымаў нейкую психологічную перамогу альбо психологічную перавагу над іншими конкурентами. Менавіта про гэта сёння казаў свабодзе палітолог Александр Класковскі. Відаць, так сама у камандзе дзейнага прэзідэнта бяруць пад увагу такі псіхалагічны чыннік, што той, хто здае першы, ён дэманструе такім чынам свой вялікі патэнцыял, сваю упэўненасць, бо не сакрэт, што для некаторых альтэрнатыўных прэтэндэнтаў нават скампанаваць ініцыятыўную групу гэта вялікае пытанне. І ёсць, відаць, людзі з той абоймы, якая вось сёння пералічваецца, якія ўжо на гэтым этапе адпадуць. А хтосьці можа пад самую заслону толькі прынясе паперы. Дык вось на гэтым фоне натуральна тое, што дзейны кіраўнік ці яго прадстаўнікі першымі прыносяць гэтыя паперы, гэта такі дадатковы чыннік, які паказвае электарату, што вось хто сапраўды мае сілу, рэсурс, аўтарытэт і патэнцыял. Кажа Александр Класковскі. Дадам, што каб перайсці з разраду патэнцыйны кандыдат у разрад кандыдат, ініцыятыўная група мусіць перадаць у ЦВК як найменей 100 тысяч сапраўдных подпісаў грамадзянаў Беларусі, якія валодаюць выбарчым правам. І на збор подпісаў аддаецца 30 дзён. Ну, а лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Бецька сёння запрасіў прадпрымальнікаў менскага рынку «Экспабел» далучыцца да ягонай ініцыятыўнай групы. Разам з паплечнікамі Анатолія Бецька раздаваў гандлярам адпаведныя бланкі заяваў, якія адначасна з'яўляліся і ўлёткамі з фрагментамі ягонай будучай перадвыбарчай праграмы. Лебецька размаўляў з людзьмі і адказваў на іх пытанні. Адзін з прадпрымальнікаў, паціснуўшы руку апазіцыянеру, выказаў сваё меркаванне адносна выбараў. Вы думаеце пра выбары? Ці патрэбныя новыя імёны? Ці патрэбная вот эта выбарчая кампанія? Ці верыце вы ў яе ў выніку? В итоге, по опыту прошлых лет, нет. Но новыя імена должны быць, я считаю. Новыя імена – это новыя людзі, это новыя движения какие-то, это какие-то новыя достижения, нововведения, новшества в общем, я считаю, в политике, в экономике, в социальной сфере, в стране и, думаю, перемены. Дякую. Што думаеце вы пра такую акцыю, калі знаёміць непасрэдна сам кандыдат? Наколькі яна важная, патрэбная? Я думаю, што это неизбежно для каждого настоящего кандидата, и это должно быть, потому как люди должны знать всех кандидатов, которые хотят, могут и, так скажем, себя хотят предоставить и должны показать людям то, что они могут предложить, в общем-то, гражданам. Ну, а некаторыя з гандляроў адмаўляліся браць улёткі і тлумачылі, што баяцца нават такім чынам прымаць удзел у палітыцы. Некаторыя асцерагаліся размаўляць у прысутнасці журналістаў, але значная колькасць гандляроў ахвотна бралі улёткі, размаўлялі з палітыкам, задавалі пытанні і самі на іх адказвалі. Вы самі як ставіцеся вогара да выбарчай кампаніі, да выбараў, да гэтай акцыі? Байкот, поўны байкот. Пакуль ёсць Луцашэнка, ніякіх выбараў не можа быць. Таму што ён дыктатар. Як змяніць сітуацыю? Рэвалюцыйным метадам. Эвалюцыя тут не паможа. Ну, гэта маё меркаванне. Паход у народ на рынку «Экспабел» прайшоў без затрыманняў і іншых напружаных сітуацый, аднак памочнікі Анатолія Лябецькі ўсё ж скардзіліся на пільную ўвагу з боку аховы рынку. Падсумоўваючы акцыю, Анатолій Лябецька канстатаваў. У нас вельмі простая задача – не допусціць легітымацыі вынікаў выбарчай кампаніі без сумленных свабодных выбараў, а другая – гэта істотна павялічыць колькасць удзельнікаў палітычнага працэса. І гэта мы можам зрабіць праз папулярызацыю праграмы «Мільён новых працоўных месцаў для Беларусі». Вот гэта дзве прыярытэтныя галоўныя задачы. Бо вот на рынку сітуацыя вельмі розная. І ёсць людзі, якія говорць, я ведаю, што нема свабодных сумленных выбараў, пакуль ёсць Лукашэнка, іх ніколі не будзе. Але большасць усё ж такі далёкія ад беларускай рэчаіснасці. Яны альбо абыякавыя, ну, альбо не здольны быць палітычна актыўнымі пакуль што. Я пачуваю сябе дастаткова камфортна. Ну, там 3-4 чалавекі адказаліся ўзяць інфармацыю. Гэта невялікі адсотак, так што за подпісамі мы прыйдзем менавіта на завадскія прахадныя і на рынкі. Кажа Анатоль Лябецька. І пазней у нашай праграме праз хвілін 15-20 мы больш падрабязна пазнаёмімся з яшчэ адным новым патэнцыйным кандыдатам у прэзідэнты, менскім прадпрымальнікам Уладзіславам Цітовічам. Ну, а зараз наша пытанне. Як доўга будзе кіраваць Беларусю Александр Лукашэнка і хто яго заменіць? Такое пытанне мы задавалі гарадзенцам. Ну, думаю, што будзе ён, бо другіх, як бы, пока прэтэндэнтаў не бачу. Ну, на гэта цяжка загадваць, но яшчэ гэты срок, думаю, што ён будзе. Ну, маё мнение гэтако. Я думаю, что, наверное, нету, потому что это первый президент нашей страны в первую очередь. И как бы он уже долгое время руководит нашей страной, и как бы народ к нему привык, и ну, он всех устраивает, то есть всем нравится. Вот. Ну, я думаю, в ближайшие лет 5-10, возможно, еще будет. Я не вижу кандидатов, которые могли бы себя уже заранее, предварительно все вести какую-то агитационную работу, как в Америке. Вот этот президент, вот смотрите, как раньше, помню, было, висели свои вывешивали там эти, вот я такой-то кандидат на президента, мне такая-то программа. Сейчас нету. Почему этого нету? Что, мы живем в 37-м году? Сталинские времена настали, я не понимаю. Или он всех придушивает, этот наш президент? Нет, не дает им даже подняться. О, он будет пока до Коли. Коля, как говорит, это сейчас какая-то такая хорошая пословица, до Коли я буду президентом. Вырастет Коля, его этот, который с ним ездит. Кто его не заменит? Сколько здоровья ему позволит, столько и будет. Потому что спортсмен не курит. Кто этим занимается? Посмотрите, какая молодежь. В школе физподготовку не могут ГТО сдать. Они говорят, что про армию, про милицию. Какие нарады ОМОНа, что, извините, хороший спортсмен, перворазрядник их уложит. А берут куда в милицию, кого посмотрите? Дистрофики. Ну, заменить его неким, ну, нечем, потому что... Он очень хороший. Да. Ну, он делает все для нашего... города. Да, нашей республики. Но если за него будут голосовать, то достаточно долго. Ну, вы знаете, что я не знаю. Давно уже не хожу на выборы. А як думаете, долго пробуется это президент? Я думаю, что да. Не знаю. Когда Колька подрастет, тогда он уйдет. Не, наверное, хай будет лепи нашу. Який был, так и останется. Ну, и прием неплохо жить. А зачем нам другой? Может, два, а может и три. Ну, а так. А так дальше не могу ничего. Не ведаю. Комментариев нет. Ну, ладно. Спасибо. Такі адказы мы пачулі ў гародні, працяг тэмы ў экспертызе. Якія абрысы прэзідэнцкіх выбарчых кампаній вымалёўваюцца на гэты момант? Ці магчыма спрагназаваць, колькі кандыдатаў зарэгіструюць улады? Ці адпавідаюць настроі апазіцыйнай палітычна актыўнай публікі не ўдзельнічаць у гэтых выбарах настроем усяго беларускага грамадства? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі і палітычны аглядальнік Паўлюк Быкоўскі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. Слухайце хвілін праз 25. У выніку падпісання венскай дамовы з Ірана будуць знятыя заходнія санкцыі, у тым ліку на міжнародны рынак патрапіць іранская нафта. Якім чынам гэта паўплывае на глабальны рынак энерганосьбітаў і як зменіць эканамічны стан Беларусі? Радыё «Свабода» пагаварыла пра гэта з дырэктарам Цэнтру стратэгічных і знешнепалітычных даследаванняў Арсенам Сівіцкім. У першую чаргу мы пацікавіліся, як будуць змяняцца дачыненні паміж Іранам і Беларусю з улікам таго, што Іран выходзіць з міжнароднай ізаляцыі, а Беларусь застаецца пад санкцыямі. Мы можам два перыяды такі назіраць у беларуска-іранскіх адносінах. Першы вось да 2010 года, калі нашы адносіны развіваліся вельмі буйна і нават ствараліся сумесныя прадпрыемствы як на тэрыторыі Беларусі, так і Ірана, так вы, напрыклад, такое прадпрыемства, як Самант, якая вырабляла іранскія аўтамабілі. Беларусь таксама атрымала некалькі нафтавых радовішчаў на тэрыторыі Ірана для распрацоўкі, але як бы гэтыя праекты замарожаны з-за таго, што былі ўведзены санкцыі Савета бяспекі ООН. Ну і таму, каб таксама не падпасць пад гэтыя санкцыі, Беларусь вырашыла трохі спыніць супрацоўніцтва. Ну і я думаю, што пасля таго, як санкцыі з Ірана будуць канчаткова зняты, мы можам спадзявацца на тое, каб беларуска-іранскія адносіны пачалі развівацца больш актыўна. Ну і ёсць яшчэ ускосны ўплыў, як бы вось гэтай здзелкі з Іранам на Беларусь. Перш за ўсё, мы можам спадзявацца, што дзесьці праз паўгады, праз год цана на нафту і на газ, якую мы набываем у Расіі, яна будзе значна ніжэй, Росії, от у виніку впливу зняття нафтової ембарго. Ну і тому, якби, да, це такий позитивний момент для білоруської економіки. Енергоресурси стануть значно тані для білоруської економіки, але є і зворотний бок медаля, коли ми кажемо про нашу нафтохімічну промисловість. І тут можливі втрати, тому що коли поменшається ціна на енергоносбити, енергоресурси, то, звичайно, якби і продукція нафтохімічної промисловості так само падає у ціні. Таким чином, коли справдиться ваш прогноз і у виніку зняття санкцій з Ірану ціна нафти знізиться до 40-45 доларів за барель, чи можна сказати у цій сувязі про наступний виток економічного кризису у Росії, який доб'ється і на білоруській економіці? Хоча й за всього так само буде під впливом цих негативних тенденцій. Одна з головних причин економічного кризису у Росії – це падіння цін на нафту. Тому чим більше вони будуть падати, тим негативний ефект на російську економіку, а це значить і на білоруську, буде вищий. За погіршення зовнішньоекономічної кон'юнктури для Росії, фінансова і економічна підтримка білоруської економіки з боку Росії, вона буде так само зменшатися, і ми це вже бачимо на прикладі цього року. Так само не зовсім відомо, як Кремль буде поводити у цій новій ситуації, бо ви там пам'ятаєте, ми вводили так званий податковий маневр, і ну, сьогодні йдуть вельми такі серйозні дискусії, то введення цього податкового маневру не вельми корисно для російської економіки за ось падіння цін на нафту. Тому може вернутися така ситуація, коли вони будуть вимушені відмовитися від цього податкового маневру і знову якби перейти ось в цій практиці пошлин, експортних пошлин на нафту, які ну так само якби так чи інакше будуть закривати і білоруські інтереси. Ну якби ми відаємо, що це було одним з головних питань перед підписанням договору з Євразійським економічним союзом. Сказав у інтерв'ю «Свободі» аналітик Арсен Сивіцький. Живая свобода з Аліною Тиханович. Радіо «Свобода» висвітлила, що китайським будівникам з Добрушу, які усколихнули Гомельщину і Білорусь своїм протестом, виплатили тільки частку заробку за 2 місяці з 3. Компанія «Сюань Юань», яка веде будівництво у Добруші, застається ще винною зарплату за 1 місяць. Вони живуть як у тюрмі, без пашпортів, без місцевих сім-карток. Нікуди з Добруша виїхати не можуть, бо вихідних нема. Так перекладають скарги китайських робочих. Робочі погодилися поговорити з нами про перекладчика, хоча і опасаються, що після цього, як вони кажуть, їх роздушать як мурашов. Ми не можемо давати інтерв'ю, бо наш бос заб'є нас, як Мурашов. У нас нема сім-карток, ми навіть не зможемо з вами зв'язатися, коли у нас будуть проблеми. Ми не працюємо тепер. Тільки не показуйте мій твар. Після протесту мені заплатили за 2 місяці, але ще винне за 1 місяць. Сказали нашому радіо китайські робочі з Добрушу. Ну, а коренний добрушанин, який назвався Віктором Григоровичем, каже, що розуміє і оправдує бунт китайських будівників, коли ті 2 липня виправилися протестним маршем з Добрушу у Гомель, щоб потребувати виплати заробку. Вони, звісно, своє требують закон. Ну, дали зарплату, значить, вони обратно ведуть себе більш-менш. Вони хоч і без зарплати, але вони ж тут ні шкоди, ні якихось там розбої, які там не видно було. Вони молодці, зібралися і на область. Область повинна теж увагу обращати і заплатити людям за їхній труд. Що вони зробили? Забили гвоздь. За 1 гвоздь. Забив 10. За 10. От це я так розумію. Пасля маршу ў Добруш прыязджалі старшыня канцэрну Белпаперапрам Юрый Назараў і намеснік кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Мікалай Снапкоў. Было заяўлена, што з будаўнікамі разлічыліся поўнасцю. Ці так гэта, мы даведаемся ў Дмітрыя Селяха, які толькі што вярнуўся з Добрушу. Добры дзень. Добрый день. Вось пасля гэтага знакамітага, нашумелага маршу кітайскіх рабочых прайшла інфармацыя, што ім паабяцалі выплаціць запазычанасці па зарплаце, што ім паабяцалі выходныя. Што вы даведаліся? Задаволеныя яны? Вярнуліся кітайцы на працу ці не? Ну, насамрэч, яны вярнуліся, але вельмі невялікая колькасць. Як сказалі самі кітайцы, і як гэта бачна на зломку, будоўля стаіць. Там літаральна некалькі чалавек займаюцца некімі справамі. Рэшта просто швэндаецца па горадзе на рынку, на рэчты, просто так хадзяюцца без аніякіх справ. Што вам удалося даведацца пра умовы працы кітайскіх рабочых? Якія ў іх заробкі, дзе яны жывуць, як харчуюцца? Першапачаткова яны жылі некім мясцовым інтэрнаце, але потым для іх стварылі памяшканні на тэрыторыі самой фабрыкі, каля будоўлі там пакоі з трох'яруснымі ложкамі, іх там студзень чалавек у кожным пакоі, ванным пакоем таксама, і кухня агульная толькі на паверхні. Але яны гэтым абсалютна нездаволеныя, яшчэ больш незадаволеныя ежай, ось як яны кажуць самі, нейкіх суп і хлеб штодня, і меню ніяк не змяняецца, і большасць ходзіць у краму, каб нешта самім гатаваць. Ці ёсць у іх 8-гадзінны працоўны дзень, які па закону павінен быць у Беларусі? І зноў жа, слова кітайцаў, яны працуюць прынамсі 10 гадзінаў на дзень, і апошні час у іх увогуле не было выходных. То бок, па умовах, які ім абяцалі, пішоў Кітаем, яны мусілі мець 10, не, дакуль гадзін на дзень, мусілі мець 2 выходныя на месяц. Ось, але іх не было. І толькі пасля іхняга маршу ім паабяцалі гэты выходныя дні прадаставіць. Выбачайце, а колькі гадзін на дзень, я не дачула? 10 гадзінаў. І яны пагадзіліся на такія умовы, што працуюць 10 гадзінаў штодня і 2 выходных на месяц. Так, так, так. Яны ехалі, ведаючы вось гэтую умову, але яны аказаліся іншымі. Трэба сказаць, што яны гэты грошы адпрацоўваюць, ось, у іхні заробкі там ад 1000 да 2000 даляраў на месяц, але гэта умовы, як яны кажуць, самі арабскія. Не маюць іх часу просто нікуды сісці, не маюць пашпартоў, тому што іх забраў прадаўца, не могуць нікуды паехаць, не могуць патэлефанаваць нікуды, тому што без пашпартоў яны не могуць набыць сім-карт. Просто яны цалкам прывязаныя да гэтай будоўлі. І каму яны адрасуюць свае прэтэнзіі? Хто афіцыйна з'яўляецца іх працадаўцам? Кампанія Сюань, так і направлена называецца па-кітайску, якая займаецца будоўляй каштоннага заводу ў Добрушы, кітайская кампанія, у іх прэтэнзіі толькі да яе. Кітайцы кажуць, што не да беларускіх уладаў, не да міліцыі, якая іх прыпыняла і вяртала ў Добруш. У іх ніякіх пытанняў няма. Выключна такі ўнутраны канфлікт. Это былі звесткі нашага корэспандэнта, які вярнуўся з Добрушу, і яшчэ пра магчымасці камунікацыі. Як мы чулі, многія кітайцы практычна не валодаюць ніякай іншай мовай, акрамя кітайскай. Это ускладняе іх магчымасці камунікацыі. Але жыхарка Добрушу Крыстіна кажа, што некаторыя кітайцы ўжо навучыліся дамаўляцца з дабрушанкамі праз перакладнікі ў мабільных тэлефонах, і што некаторыя ўжо нават заводзяць сем'і. Есть люди, которые общаются, есть люди, которые семьи заводят с ними. Есть такие. Ну, сейчас существует множество переводчиков на телефоне, и они как-то находят способ общения. Уже у нас ЗАГС расписал, по-моему, 2 пары точно. На слова Христины яе спадарожнік Кастусь реагуе так. Годзіка так через 2, через 3 точно будет. Китайский Добруш. Аднак у раённым ЗАГСе інфармацыю пра рэгістрацыю беларуска-кітайскіх шлюбаў не пацвердзілі. Может занять зато в другом месте их регистрировали, у нас никто ничего не регистрировал. Они же могут регистрировать брак в любой точке Беларуси, но при каком-то другом ЗАГСе, потому что ЗАГСе нет. Па звестках нашага радыё 50 кітайцаў, незадаволеных умовамі працы ў Добрушы, ад'ехалі на радзіму. Ці вернуцца на працу астатнія? Як расказаў Свабодзе прэс-аташэ пасольства КНР у Менску Сунь Хунджы, заробкі кітайскім рабочым павінны выплаціць на гэтым тыдні. Конкретности я не очень хорошо знаю. Наши вот представители недавно там были на собрании вот этого предприятия, да? Они сказали, в этой неделе уже все доплатят. Зарплаты все они получают в этой неделе. Они сейчас оформляют все нужные документы для возвращения на родину, если они хотят. Вот так. Наверное, первые пары 50 и 60, я точно не знаю. Наверное, они еще, если хотят возвращаться, да. Но это мало, потому что там несколько сотен там работают. Остальные не очень ясно, потому что это, честно говоря, это коммерческие дела, не в сфере вот, посольства. Мы соответствуем, чтобы разрешили вопрос, а не сами, да. Поэтому коммерческие, экономические вот, вопросы. Я не знаю, вот кто собрал паспорта, или действительно так или нет, я, честно говоря, не знаю. Я не слышал такое. Ну, наверное, как договорились, то есть и раньше, если какие-то условия там договорились, но сейчас некоторые недовольны или, да, или не выполнили, или недовольны. Все равно там, если какое-то случилось что-нибудь, это между компаниями и рабочими. Мы, вот, честно говоря, не вмешиваемся в их внутренние дела, потому что, честно, коммерческие дела, это уже, мы тоже вспомогательны, как способствуем, чтобы они разрешили мирно вообще. Это был пресс-атташе китайской амбассады у Менску Сунь Худжи. Теперь у Беларуси по звестках Департаменту по громадянству и миграции находится больше як 4200 китайцев. Выдадены так само дозволы на уезд у Беларусь еще для 6663 китайских рабочих, которые будут заняты на будовництве индустриального парка «Великий камень» под Менском. З вами Радио Свобода и зверну вашу увагу на змену у хвалях свободы от гэтага понеделка. Шановные слухачи, пачніце день со свободы от 6 до 6.30 на средних хвалях. Частота 1386 кГц, 216 метров. И от 7 до 8 раницы на хвале 49 метров. Частоты 6075 и 6105 кГц. От 18 до 21 годины наши передачи гучать на частотах 9645 и 15410 кГц. Хвали 49 и 19 метров. От 6 до 6.30 раницы и от 22 до 24 до полночи свобода гучить на средних хвалях. Частота 1386 кГц, 216 метров. Працягваем праграму. 12 ліпеня пра свае прэзідэнцкія амбіцыі заявіў 39-гадовы прадпрымальнік з Менску Уладзіслаў Цітовіч. Зварот да грамадзянаў з просьбай запісвацца ў яго ініцыятыўную групу ён размясціў на сваёй старонцы ў Фейсбуку. Владислав Титович народился в 76-м году у Менску. Он скончил будовничий факультет БНТУ, инженер-экономист и веде приватный бизнес. У его жонка и двое сынов. С Владиславом Титовичем погуторила Инна Студинская. Вы написали у Фейсбуку, что за вами не улада, не оппозиция. А кто тогда? Кого вы представляете? Я представляю сам себя и таких же простых граждан нашей страны. Все, что я хочу, чтобы нам просто вернули наше право выбора. Потому что как только мы это получим право, мы начнем жить по-другому. У нас это право отобрало как и действующая система, так и так называемая оппозиция, если она вообще как таковая даже и есть. Вы маете некий досвид уже уделу о выборах. Парламент. Вот что показал той досвид ваш? Реально перемахчи человеку, за яким никто не стоит? Выборы парламентские – это реально выиграть с хорошей командой, вопросов нет. Вопрос, как считают голоса. Это единственная заминка. Потому что на тех выборах мне поставили предпоследнее место, хотя я встречал и общался с многими людьми, и многие говорили, что голосовали за меня. И те нарушения, которые были на выборах, были не рассмотрены, либо даны такие ответы, которые ни в какие ворота не лезут. А кто тогда перемог? Кто вашим конкурентом был? Действующий был Бучко. 5 годов уже опошних идет размова про одиного кандидата. Вы так само узгадываете вот у сваім пасланні ў Фейсбуку, што мы павінны аб'яднацца. На мінулых выбарах было 10 прэтэндэнтаў, мяркуючы па заявах цяпер 10 чалавек. Не атрымаецца зноў, што будзе процьма кандыдатаў, пшык. Едзіны тут немножко, может, не то слово, может, его проще заменить на одного кандидата. Одного кандидата, за которым стоят просто обычные люди. Ни от оппозиции, ни от власти, ни от кого. Просто обычные люди, которые хотят, чтобы их просто голос услышали. Конституционное право на выборы, на честный подсчет голосов. Вот это реально при теперешнем выборчем кодексе прозрыстость при подлику? Коли вы сказали, что справа была у подлику на тех выборах. В этой жизни нет ничего невозможного. Вопрос, как решается эта задачка. Как ее решить, определенные наработки есть. Но для того, чтобы это сделать, мне нужна команда. Команду я собираю из обычных граждан. Но мне нужно 1002 минимум, это самый минимум. Желаемый 1005. Если таких людей насобирается, тогда будут очень интересные выборы. Реально, вот зараз собрать 100 000 подписов. У вас был досвид, собирающий у парламента. Реально. У людей должно быть только желание. 2000 человек эти подписи соберут. 5 еще легче соберут. Если будет меньше людей, это почти нереально, потому что по прошлому опыту это тоже попало как раз на месяц август парламентский. Очень мало людей было в квартирах. Я обошел неимоверное число квартир, так как я сам за себя собирал, то я собрал достаточно много, 600 подписей. Все остальные собрали где-то 50 в среднем за месяц. Все это чистая математика. Здесь чем больше людей, тем быстрее эти подписи соберутся. Но это реально. Зараз у вас хоть костяк некий команды есть? Костяк есть, больше 100 человек. Но я с ним не пойду, потому что это будет баловство. Мы не соберем 100 тысяч. Если я успею собрать необходимое число до 16-17 числа дня, то тогда, да, я буду заявляться. Если я не соберу, я не буду заявляться. Люди вас не ведают. Треба расповесть про вас и некий накид программы. У вас есть программа деяния, хоть тезисная? У меня есть план действий, да, конечно. И в первую чергу, что вы будете робить? Несколько пунктов перелечите. Тут я не могу говорить, потому что, насколько я знаю, по законодательству, пока я не зарегистрирован, я про программу вообще ничего не могу говорить. Сколько у нас было выборов, и ты, кто называл себя претендентом, кто становился кандидатом, многие потерпели. Как только яны заявляли про свои президентские амбиции, починаючи от директоров, от сети дзелі дырэктар МТЗ заводу халадзільнікаў, потым апазіцыйныя дзеячы кшталту Скрабца таксама адседзіў. Што было пасля мінулых выбараў, вы ведаеце, а адзін дагэтуль сядзіць. Не баіцеся, у вас малыя дзеці ўсё ж такі. Посмотрите на это с другой стороны. Вот эти вот все страхи, да, там что-то было действительно, они сидели, а кто их реально-то нагоняет? Все вот эти вот оппозиционеры, все вышли, кроме Статкевича, в итоге-то, притом недолго отсидевшие, и они же и нагоняют эти страхи, если посчитать. Есть страх у людей, я согласен, но откуда он идет? Он открывает интернет и видит, опять оппозиционера посадили и так далее. Но вопрос, являлся ли он настоящим оппозиционером, потому что все, насколько мне известно, были у кормушки какой-либо. Это политика, конечно, политика отчасти, но как только это становится бизнесом, и ты не имеешь поддержки внутри страны, такой результат и будет. Мне на парламентских то же самое говорили, и что никаких проблем я не встретил. Хотя, конечно, это вроде бы как не тот уровень, но тем не менее, законодательство я не нарушал, действовал по своей личной и гражданской позиции. Вот реально раскрутить человека, как бы он стал ведомый и познавальный. Как можно раскрутиться? Реально, вот вам, допустим. Раскрутить человека можно. Это технические моменты, опять-таки. Второе, что когда вы начинаете оппозиционные сайты, либо средства массовой информации не про властные. Как только вы начинаете писать заголовки, исход выборов уже ясен, выборов нету и так далее, вы тем самым еще больше загоняете людей в тупик. Не надо так никогда писать. Надо сказать, мы сделаем это, сможем там переломить, победите даже вы, СМИ. Пишите по-другому, и людям станет легче. Зараз кризис, вельми тяжкая ситуация на предприемствах, заробки мизерные. Не боитесь у таким стане принять краину, коли вам все удастся? Ситуация действительно достаточно тяжелая. Я думаю, что любой человек, даже текущий, который останется, столкнется с большими проблемами, и их надо будет просто решать. Нет безвыходного пути. Але повинна быть команда. Вы бачите однодумцев, профессионалов, потребно будет менять урад. Вот есть у вас свое бачение? Я думаю, что даже в правительстве в нашем, во всей стране есть нормальные, адекватные профессионалы и специалисты. Но в силу политических каких-то моментов они скованы в своих действиях. Даже те, которые сейчас находятся у нас в правительстве, они вынуждены исполнять тот политический путь, который идет в текущую власть. Профессионалов их много, они есть. Вы опубликовали 12 липеня такий зворот свой у Фейсбуку. Люди завертаются? вертаются. Но силу уже не веря большинства людей, они не до конца видят, кто я, не понимают, кто я. Хотя у меня есть небольшое портфолио, те же парламентские выборы, там можно посмотреть видео, где я, в принципе, говорил все то же самое, что и сейчас говорю. И про право наше выбора я там тоже говорил. Там все это есть. Просто посмотреть этот ролик можно. Успехов вам! Прадпрымальнік з Менску Уладзіслаў Цітовіч заявіў пра свае амбіцыі ўдзельнічаць у прэзідэнцкай кампаніі. Выслухайце радыё «Свабода». Мастак Алесь Пушкін, які выконвае абавязкі навуковага кіраўніка рэстаўрацыі касцёла Дабравешчання Дзевы Марыі ў Вішневе, паведаміў нам пра знойдзены падчас працы ўнікальны тайнік. Сёння мастак прыехаў у Менск, каб паінфармаваць пра сваю знаходку экспертаў Міністэрства культуры. Ну, описание 35 артефактов, папок и всех этих речов. Этот день это еще все побудет, а уже наступным все официально перед Национальный исторический архив, это все метричные книги, все эти документы, акты об шлюбах, о рождениях, все. А эти мастацкие речи передаем у Министерства культуры. Я вот иду зараз к Чернявскому Игорю Михайловичу докладывать, бо я ж науковый керовник реставрации. Паводле Пушкіна на званне самага гучнага адкрыцця прэтэндуюць тры замалёўкі, датаваныя 1903 годам. Яны, на перакананне Пушкіна, з вялікай доляй імавернасці могуць належыць пэндзлю Фердынанда Рушчыца, які на пачатку 20-га стагоддзя якраз жыў у родавым маёнтку паблізу гэтых мясцінаў. Тры невядомыя замалёўкі, якога там мастака, вось мяркуецца, што гэта Рушчыц, таму што я маю акварэль Рушчыца, которую ён маляваў быўшы студэнтам, від касцёла без вежаў яшчэ вішнёвскага. І відна, што не архітэктар, гэта маляваў мастак, та вельмі жывапісны акварэльны малюнак і замалёўкі інтэр'ера, ну, то есть внутри якого. На дворку мы маем две выявы Рушчыца, падпісаныя ім, а вот не без подпісі вот тры гэтыя ліста. Папера, акварель, туш 60 на 30 сантиметров, 50 на 40 сантиметров, 50 на 40 сантиметров. І я дадам, што касцёл у Вішневе з'яўляецца помнікам архітэктуры ў стылі ранняга барока, ён уключаны ў дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў.